Măreț Domn, slăvit și drept, gloria te înconjoară, puternic, temut și sfânt, cu dragoste împărățești. Cerul și adâncul se pleacă sfios, înaintea împăratului lor. Pământul înalță un cântec pios, preamărind pe al său creator. Să răsune spre cer sfinte armonii, să se umple văzduhul de slava lui. Măreț Domn, slăvit și drept, gloria te înconjoară, puternic, temut și sfânt, cu dragoste împărățești. Secole zboară și uitării se dau, dar El stăpânește în veci. Păcatul și ura nici când nu vor sta înaintea slăvitului miel. Răul și moartea va spulbera, când din nou va veni toată gloria sa. Măreț Domn, slăvit și drept, gloria te înconjoară, puternic, temut și sfânt, cu dragoste împărățești. Măreț Domn, slăvit și drept, gloria te înconjoară, puternic, temut și sfânt, cu dragoste împărățești. Măreț Domn, slăvit și drept, gloria te înconjoară, și sfânt, cu dragoste împărățești. Măreț Domn, puternic, măreț Domn, slăvit și sfânt, fie preamărit, fie lăudat, fie preamărit.